Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulihil Amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1442, katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. تويندلينا ما جاء في فضل الصلاة لفكية قول المصنف رحمه الله. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل بضم النون والزاي الطعام، والنزل أيضا الريع والفضل، والريع فضل كل شيء على أصله. تشوتك لك زيدي زيدي أصلياك ويتوى الريع فضلا. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى في هذا الحديث: فضل الغدو والرواح إلى المسجد. والغدو الذهاب في أول النهار. katika hii hadithi kuna fadhila ya kwenda katika muda wa asubuhi na muda wa mwisho wa mchana jioni katika misikiti. na al-ghadu ambao julikana kama ikija katika Qur'an bil-ghuduwi والآصال، الذهاب في أول النهار يكون يمتكوين دكتك موانزو ومشانا، والرواح الذهاب في آخر النهار كوين دمشو ومشانا ديون. فالغدو والرواح إلى بيوت الله، أو فالغدو والرواح إلى بيوت الله جزاؤه أن يعد الله لصاحبه في الجنة نزلا، أو أن يعد الله لصاحبه في الجنة نزلا. كل كوين مدى واسبوي أو ديوني كتكم مديوم بيا الله، يعني مسكيت ما لبياكن كوى الله سبحانه وتعالى هو أندليا ولونا كوين kufanya ibada misikitini katika asubuhi au jioni, awaandalia katika pepo yake karamu an-nuzul, ay dhiyafatan wa karama, karamu anaoandaliwa mgeni na kutukuzwa yule mgeni kikirimiwa. kama qala Allah innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة وكرامة من غفور رحيم. فالنزل القرى، القرى نكيل نشوان دريوة مجيني شاكولا كنواجي، والضيافة والكرامة يوتمانا كلمود التي يعدها الله لأوليائه، كرام أنبايو الله سبحانه وتعالى هو أندريا لبنزي فياكي فكلما كان العبد حريصا على صلاته في المسجد غدوا ورواحا كان ذلك سببا في زيادة نزله في الجنة. وكلا مجا أنا بكون بوبا katika swala yake, kuitekeleza swala yake msikitini asubuhi na jioni, ndio azidi kujitengenezea sababu ya kupata ziada katika kukirimiwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana kila akifanya amali njema na daraja yake ikawa juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, karamu yake haitokuwa sawa na yule mwingine ambaye yuko chini yake katika amali njema. Watafautiana katika hali, kinyume na ilivyo hapa duniani. Duniani pengine labda mtu akukirimu kwa sababu ya cheo chako katika mujtamaa. Bimaana ikiwa kwa mfano wewe ni mtu unacho katika dunia, mtu akakualika hajui aanze wapi kukuandalia. Fulani waje bwana ni waziri yule, au fulani waje bwana yule ana chake bwana. Kwa hivyo lazima kiandaliwe kiwe kizuri kuliko kile anachokula kila siku. Kwa mwana mtu wapata tabu katika kujiandaa kwa ajili ya kumuandalia mgeni kama yule. Na pengine mtu ambaye ana cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mtu wa kawaida mbele yake, sababu ni duniani hapa. Akija nyumbani ameandaliwa kitu cha kawaida tu. Ama pengine asiandae kama hicho hicho mnachonipikia mimi basi ya Allah tutakula pamoja. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kipimo ni wewe unavyofanya amal na kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa sababu za kukirimiwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo ni kukithirisha kwenda misikitini asubuhi na jioni. Kwa kila unavyozidi zaidi na kuwa na pupa zaidi ya sala yako misikitini asubuhi na jioni, hiyo basi ni sababu ya kujizidishia katika karamu yako kesho katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. وهذا الحديث من جملة الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن. فهي حديث من كتك جملة يا حديث ينبازو لدليل أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن. كو جنة تياري إشا أمها na ipo sasa hivi yaongojea watu wema. Uiddat lilmuttaqin, tayari imeandaliwa kwa ajili ya wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna thawaba alibadi yatazayadu fiha bitazayudi a'malihim, na kuwa thawabu ya waja, malipo ya waja huzidi katika pepo ya Allah kwa kuzidi amali zao huku duniani. Wa mithluhu qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam man qala subhanallahi al-azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna. Na mfano wake ni kama hadithi hii, mwenye kusema subhanallahi al-azim wa bihamdihi, neno hili subhana rabbi al-azim wa bihamdihi, apandiwa mtende ndani ya pepo. Katika sehemu aliyoandaliwa awekewa mtende. Kisema tena subhanallahi alazim wa bihamdihi, awekewa mtende mwingine. Wa hakadha, neno ambalo ni sahali sana katika ulimi, lakini wajiandalia mwenyewe makazi yako utakaokaa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وهو كتاكا يوم من يوم أتشوما كلي أريجو كيبانا هبا دنياني من جينا وسما ساسا نكيو ميسي سمي هي پيبو يانو تاكو وزا كو ينجيا پيبوني لكني پيبو يانو إسيوه ساوانا يولي علي سما هي ذكر alipokuwa duniani kila saa subhanallah subhanallahi alazim bihamdi subhanallahi alazim bihamdi, atakuwa na mitende mingi sana katika pepo yake. Hivi wahitaji miaka mingapi hapa duniani ili mtende usimame uweze kupata tende? Zaidi ya miaka 10. Mtende mmoja usimame uwe upata tende, miaka mingi sana. Lakini kuna dhikri ukiisema hapo hapo wapandiwa mtende ambao tayari watoa matunda tena katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mfano mzuri. Sasa hivi hapa duniani ndio wajijengea akhira yako. Waitakaje akhira yako? Mustakbali wako utaka uwe vipi? Leo watu wazungumzia mustakbali. Vijana husumbuliwa sana, haswa na wazazi ambao hawakusoma dini, kuwa wewe mustakbali wako utakuwaje? Umekaa wasoma dini tu wewe, na pengine amekaa mwaka tu ndo ameanza kusoma, mwaka wa pili hivi, wewe mpaka lini utasoma? Lakini alikuwa haulizwi, kwa mfano alivyokuwa yusoma shule na standard 1 mpaka 8, miaka 8 mfano, sio say system 1 mpaka ngapi, almuhim form 1 mpaka form 4, na pengine amesoma university akachukua degree mwaka wa kwanza mpaka wa nne, miaka hiyo umri takriban miaka 20, kisha akasema basi nimemaliza huku, acha kidogo nikakae nikasome dini yangu. Ule mwaka wa kwanza tu waulizwa, halafu wapata nini? Mustakbali wako nini? Sikiliza, mustakbali fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, wallahi huu ndio mustakbali. فريق في الجنة وفريق في السعير. هاجي angalia mustakbali wako ni upi. Je, ni katika hao watakaoingia katika pepo ya Allah au hao watakaokwenda motoni? Huu ndio mustakbali wa kila mmoja wetu. Tupende tukatae. فريق في الجنة وفريق في السعير. ماذا أعددت لهذا اليوم؟ Wewe umeandaa nini kwa ajili ya siku hii? Siku hiyo ambayo itakuwa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, mustakbali wako ni upi wewe katika hizi mbili? Sababu ukiniambia hapa duniani mimi na wewe, hakuna hata mmoja ana dhamana kuwa ataishi dakika moja baada ya hapa tunapozungumza. Kuna mtu ana dhamana sasa mimi hapa nitaishi dakika 5 baada ya? Hakuna. Lakini kuna mtu ambaye aweza kusema mimi sitofika akhera, hata ukasema kwa sababu mimi siamini kuwa kuna siku tutafufuliwa ndio atakusaidia. Kwa hiyo hutofufuliwa kwa sababu huyu anasema hakuna kiyama, kwa hivyo huyu hatutamfufua. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Kwa haikusaidii wewe kusema kuwa hatutafufuliwa. Allah asema qul bala wa rabbi latub'athunna, na sisi hatuna shaka na hilo, na huo ndio mustakbal ambao atakikana mtu ajiandae kwa ajili yake. Mustakbal wako, je, kesho uko wapi? Wakati Allah akwambia fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. قال رحمه الله: وروى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. خرجه الإمام مسلم. واسم أبي مالك عمرو، ويقال عبيد، ويقال كعب، الله أعلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: هذا حديث عظيم جمع أمورا عديدة. إني حديث عظيم جدا، na imekusanya ndani yake mambo mengi, mambo kadhaa. Wa huwa ma'dudun fi jumlati jawami'i kalimi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na hii hadithi ndio maana al-Imam an-Nawawi rahimahullah akaitaja katika hadithi zake 40 al-40 an-Nawawiyya, kwa sababu yahesabika hii hadithi ni mojawapo ahadith ambazo zahesabika ni katika jawami'ul kalim, bimaana lafzi chache lakini imebeba maana kubwa sana katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa min ajma'il ahadith fi fadha'ilil a'mal, miongoni mwa hadithi za fadha'ilil a'mal hii hadithi ndio imebeba zaidi. Min ajma'il ahadith fi fadha'ilil a'mal, a'mal nyingi sana thawabu zake kubwa zimetajwa katika hadithi hii. حيث ذكر فيه أعمال متنوعة وعبادات متعددة مع ذكر فضيلة كل منها. هابان داني كمتاجوا أعمال أين مبادي مبادي نيبادا مبادي مبادي فموجنا كتاجا فضل زع عبادة كما هيزو. ذكر فيه فضل الطهارة وفضل الصلاة وفضل الصدق وفضل الصبر إلى غير ذلك. Ndani yake humu kumetajwa fadhila ya tahara, kumetajwa fadhila ya sala, kumetajwa fadhila ya sadaqa, kumetajwa fadhila ya subra na mengineyo. Qawluhu at-tuhuru shatru al-iman. Qala wa fi tafsir at-tuhur huna qawlan. Kuna qawli mbili katika kufasiri at-tuhur. Awwaluhuma أن المراد به توحيد الله وإخلاص الدين له والخلوص من الشرك، لأنه إذا لم يخلص لله ويجانب الشرك لم يقبل منه عمل. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وَلَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maana ya kwanza kuwa kinachokusudiwa hapa ni kumpwekesha Allah katika ibada, kuwa na ikhlas, kumtakasia Allah amali, kujisafisha moyo wako kutokana na shirk. Sababu ikiwa mja hakumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amali yake, akajiepusha na shirk, haikubaliwi amali yake. Lam yuqbal minhu amal. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, umeletewa wahi ewe Muhammad na wale waliokuwa kabla yako, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin, law kama utanishirikisha, na yeye yuko mbali na shirki. Kwa Muhammad sallam yuko mbali kabisa na shirki. La yahbatanna amaluka, amali zako zote zitapondoka na kuharibika. Wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika wale waliokula hasara. Haya maneno ambayo Mtume sallam kuonyesha khatari ya jambo la shirki. Wa thanihima anna almurada bihi wa huwa alaqrab alwudu. Na maana ya pili waliotaja wanaovioni kwa kinachokusudiwa hapa, na hii kauli iko karibu zaidi, kuwa ni wudhu, kujitahirisha kwa kutawadha. Wa yuqawi dhalika anna alhaditha warada fi riwayatin inda at-Tirmidhi wa ghayrihi bi lafz alwudhu shatru aliman. Hii riwaya tilia nguvu kuwa hapa kinachokusudiwa nini? Ni wudhu, kuwa wudhu ni nusu ya imani. Mtu aweza kusema wudhu ni nusu ya imani, anasema wal muradu bil iman as-sala, na kinachokusudiwa katika hii hadithi iman ni sala. Kama qala Allah ta'ala wama kana Allah liyudhi'a imanakum ay salatakum, hapa kusudiwa iman ni sala. Wal wudhu shatru as-sala لأن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء. نوضوء نوسو يا صالة وصاب صالة هيكو بليه بلا وضوء. صالة المسلم هيكو بليه بلا وضوء. فصلاة بغير وضوء غير مقبولة، وعبادة بغير توحيد غير مقبولة. Sala bila ya wudhu haikubaliwi, sala kama ile haisihi, kama vile amal bila ya tauhid haikubaliwi. Qala wa yumkinu an yu'khadha min al-ma'nayayn fa'ida, na yawezekana katika maana zote mbili hapa mtu akapata faida. Yushiru ilaiha ahlu al-ilmi fi taqriri at-tauhidi wa bayani makanati fi al-ibadati kulliha. Kifaida waishiria wanaovioni na kubainisha tauhid na cheo chake kikubwa katika ibada zote. Yumkinu an yu'khadha min al-ma'nayayn fa'idatun yushiru ilayha ahlu al-'ilm fi taqrir at-tauhid wa bayan makanati fi al-'ibadat kulliha. Fa sha'nu at-tauhid wal-bara'atu min ash-shirk, fa sha'nu at-tauhid wal-bara'ati min ash-shirk fi al-'ibadat kulliha ka sha'ni at-taharati fi as-salah. Jambo la tauhid na kujiweka mbali na kujitenga na shirk katika ibada zote ni kama mfano wa tahara katika nini? Ibada ya sala. Fakama anna salata la tukbalu biduni taharatin, kama vile sala haikubaliwi bila ya tahara. Wayasihu an yuqala fi haqi man salla biduni tahara innahu lam yusalli, na ni sawa mtu akisema kwa yule ambaye ameswali bila ya tahara amwambie wewe hujafanya nini? Hujaswali, pamoja na kuwa amefanya vitendo vya sala. Walau adda arkanaha wa wajibatiha, hata ikiwa ametekeleza nguzo zake na yale yaliyowajibu katika swala. Lianna taharata shartun la tukbalu salatu illa bihi, sababu tahara ni shart na haikubaliwi swala yoyote bila sharti la nini? La tahara. Fakadhalika man yabudu Allaha biduni tauhidin yasihu an yuqala anhu innahu lam ya'bud Allah wa laysa 'abdan lillah. Kadhalika yoyote anayemwabudu Allah bila ya tauhid yasihi kuambiwa kuwa haja muabudu Allah wala siyo mje anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu la yakunu al-mar'u 'abdan lillah illa idha akhlasa al-'ibadata lillah. Sababu mtu hawi ni mje wa Allah alimwabudu Allah kwa uhakika isipokuwa yule alimtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada. Fa'ibadatun bila tawhid ka salatin biduni tahara, ibada bila tawhid ni kama sala bila tahara. Na ni faida muhimu sana ieleweke. Na mfano kama huu ndio ameupiga Imam al-Mujaddid katika risala gani? Naam, al-Qawa'id al-Arba'. Kapiga mfano kama huu. Na mfano sahali mtu kuuelewa. Qawluhu walhamdulillahi tamla'u al-mizan, hadha fihi thawabu al-istikthari min al-hamdi. Hapa muna thawabu kubwa ya mtu mwenye kukithirisha kusema alhamdulillah. Wa anna hadhihi al-kalimata al-mubaraka tamla'u al-mizan, na kuwa hii kalima iliyobarikiwa ni yenye kujaza mizani ya mja siku ya kiyama, ay mizanu al-hasanat, mizani ya mema yake siku ya kiyama. Lianna al-abda yawma al-qiyamati yunsabu lahu mizanun lahu kifatan, kwa sababu mja siku ya kiyama atawekiwa mizani ina sehemu mbili. Kifatun tuwadhu fihi hasanatuhu, kuna upande mmoja atawekiwa mema yake. Wa kifatun tuwadhu fiha sayiatuhu, na upande wa pili atawekiwa maovu yake. Walhamdulillahi tamla'u al-mizan, na alhamdulillah katika amali njema hujaza ile mizani. Wa hadha fihi thuqul hadhihi alkalimati fil wazn au fihi thiqalu hadhihi alkalima fil wazn, na hapa kuna uzito wa hii kalima katika mizani, ule uzani wake ni mzito sana. Wa anna min sha'niha annaha tamla'u almizan, na kuwa jambo lake hii kalima ya alhamdulillah yajaza mizani ya mja. Wa qala sallallahu alayhi wasallam fi hadithin akhar, katika hadithi nyingine Mtume sallam asema kalimatani habibatani ila arrahman, maneno mawili yapendeza sana kwa arrahman mwingi wa rehma Allah subhanahu wa ta'ala. خفيفتان في اللسان على اللسان خفيفتان على اللسان كلمة نيبسك بسكولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم منين سهالي مبسكولي ثقيلتان في الميزان لكن منين هاني مزيت منه كتك ميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والله سهالي سانا كيبي شمزوية مجا akiwa amekaa faragha kusema subhanallah bihamdi subhanallah alazim akiwa atembea peke yake zote ikiwa aenda huko aenda kule akawa kariri ikiwa afanya shughuli zake akawa kariri dhikr kama hiyo kipi cha mzuri mja ndio utajua kuwa ibada ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ibada sahali kama dhikr kumtaja Allah lakini si watu wote wanaofikishwa katika hili wachache sana wachache sana wanaofikishwa katika dhikri subhanallah ash-sheikh ibn baz akiwa ni mfano na hasibu wallahu hasibu wa hawa ambao walikuwa kimtaja kwa wingi Allah ni wahi kuwatajia kuwa ukisikiliza fatawa nur ala darb ya sheikh ibn baz akiwa ulizo maswali والله هؤلاء لا يضيعون ولا دقيقة كتك عمري والكو هوا بوتيزة تدكمون يعني للسؤال لسوم وأسكليزة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله استغفر الله سبحان الله سؤال لكي مريزو أجيبه أجيبه وكشما لزا كجيبه نعم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله هكو يلا سوم سؤالي pia kule kusomewa swala ambapo yuko ndani ya ibada pia aendelea kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika wakati ule sisi tupoteza wakati kiasi gani cha wakati tupoteza bure bila faida yote almuhim alhamdulillah tamla'u almizan na hapa subhanallah bihamdi subhanallah alazim fadhla yake ni hii tuliyotaka wa hadha hathun 'ala alistikthar min hamdillah na hapa tuahimizwa kukithirisha kumhimidi Allah wa an yahris almuslim ala an yahmid Allah bilkathra au an yahmad Allah bikathra na aimizwa muislamu amhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi walhamdu thana'un ala Allah wa ithbatul kamali lahu alhamdu ni kumsifu Allah na kumthibitishia ukamilifu Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yuhmadu ala asma'ihi alhusna wa sifatihi alulya allahumma sayyiban nafi'an wa yuhmadu ala ni'amihi almutawaliya wa 'atayahu almutataliya Allah subhanahu wa ta'ala uhimidiwa na kusifiwa kwa majina yake mazuri na sifa zake tukufu نا الله سبحانه وتعالى كذلك هو حمدي ونكشكري ونعم زاك زنزف وطانا نفضل زنزكوجة فضل بعد نجين قوله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض وهاتان الكلمتان كثيرا ما تقترنان في النصوص سبحان الله والحمد لله مرة nyingi utapata katika nusus hizi kalima mbili zaenda pamoja imma bihadhihi sifa سبحان الله والحمد لله او سبحان الله وبحمده sifa moja katika hizi utapata kwa mwingine أي أسبح الله حال كوني حامدا له مثنيا عليه نمتكاس الله وكتي أولي أولي نمحميدي الله نكم سيفه جامعا بين تسبيحه الذي هو التنزيه وحمده الذي هو الثناء عليه جل في علاه كيف أكسانيا بين فيتوفيل كمتكاس الله كتكمانا كلا أين يبنغوف نهابو هابو أمحميدي نكم سيفه الله سبحانه وتعالى والتسبيح تنزيه لله والحمد ثناء على الله بإثبات الكمال له تسبيح نكم تكاسى الله سبحانه وتعالى كتكمانا كلا أين وقوف Na tahmid ni kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumthibitishia ukamilifu. فالجمع بينهما جمع بين التنزيه للرب عما لا يليق به من النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات وإثبات الكمال له بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا. نهابا وككسانيا بين هذه الفيلي ومكسانيا بين كمتكاس الله سبحانه وتعالى kutokamana na kila ambacho hakilingani na yeye katika upungufu, aibu, kufanana na viumbe, wamtakasa Allah na yote haya. Na alhamdulillah wamthibitishia ukamilifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuthibitisha majina yake mazuri na sifa zake tukufu. Wa ala hadhaini al-aslaini yaqumu al-mu'taqadu as-salimu fi babi al-asma'i was-sifati المبني على قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كمسينجي هاميلي ndio imesimama itikadi sahihi katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu itikadi sahihi katika majina na sifa za Allah ليس كمثله شيء nauni subhanallah wa huwa as-sami' al-basir, hapa ni kama kusema alhamdulillah, bimaana wakanusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana aina yoyote ya upungufu wala aibu wala dosari yoyote, na huku wathibitisha kuwa Allah amiliki sifa zote njema, majina yote matukufu na sifa zote njema. Qawluhu tamla'ani huma ma'an, vikiwa viwili hivi pamoja. Qawluhu tamla'u, hadha shakkun min ar-rawi, sema tamla'ani au tamla'u, yani kulla wahidin minhuma يملأ ما بين السماء والأرض, كلا موجة كتكامويل يجاز بين بيننا أرضي ثواب ذاك لنينجي منه وكسيما سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم أما كسيما سبحان الله والحمد لله ثواب ياك هي مرة موجة بكياك كتامك سبحان الله والحمد لله يجاز بين بيننا أرضي نونا وستزام بين بيننا أرضي بلونا بيشي ويوتو ukoona mbingu na ardhi za Mombasa tu. Ardhi yote ulimwengu mzima huu na mbingu zote zile zinazofinika hii ardhi, yajaza thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillah. Na hutapata katika sunna ya Mtume wa sallam dhikri yoyote isipokuwa iko namna ya alhamdulillah, subhanallah, murakkab. Hautapata katika Qur'ani wala sunna kuwa kuna dhikr Allah As-Samad, kama useme Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, kuna dhikri, hakuna dhikr ya jina moja la Allah. Utapata dhikr zote zilizokuja katika sunna, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, zote utapata hivi. Kwa hiyo ile dhikr ambayo waifanya mubtadi'a na al-khurafiyin, kuna wengine ambao ni waabudu wa mashetani wale ambao hukaa wakajifungia vyumbani kisha kwanza kufanya nini, mmoja simama itie hii Allahu Allahu, yani Allahu, sijui asema vipi ha hii, alafu ha twende twende jema, kisha fanya zake hivi kama nyimbo kwaya, kisha Allah Allah Allah, hakuna dhikr Allah Allah Allah, hii dhikr hakuna kabisa katika Qur'an wala sunna. Dhikr ya kutaja jina peke yake la Allah hakuna, hakuna dhikri hiyo. Na hii nishawapa mfano mara nyingi, ni kama kwa mfano mtu wamwita fulani, wewe fulani, wewe fulani, kama ni Muhammad, wewe Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Takucho we chizi we, akili yako mzima we? Mwisho takwambia we, mbona wanifanyia dhihaka we? Mtu wa muudhi huyu, akili zake si mzima huyu, labda ameanza wazimu. Sasa ikiwa binadamu, walillahi almathalu al-a'la, si sawa kumfanyia hivyo, nyinyi mwamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Tena basi bado sikusema Allah Allah haa, kisha wakishapandisha wale mashetani wao sema ho ho ho, yani ho hai ho ho, mpaka mwisho wasikia mlio kama mbwa walia ho ho, kama jibwa hivi lalia vile. sasa washindwa hawa ni watu ama ni mbwa wafanye hiki kelele? Usiseme ni kejeli, ndivyo sauti inavyotoka kama mbwa wapiga kelele ho ho. Na sisi hatukufundishwa katika dini yetu kujifanya ibada, kujifananisha na nini? Na wanyama. Hata yule anayeswali kwa haraka haraka, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza naqradiki, kama mfano wa jogoo adona hivi, tukataza tusijifananishe na jogoo pia. Sasa ikiwa jogoo umekatazwa kujifananisha naye, wajifananisha na mbwa bwana? Min akhasi alhayawanat, ho ndio mtu wa wapi? Ho ho, hii mtu wa wapi jamani? Mbona mtaka kutia watu visunzi nyinyi? Sasa huyo huyo Muhammad unayemwita Muhammad Muhammad Muhammad akuona wewe sasa unifanyia dhihaka, sasa uje umwambie ile Muhammad ile ni nzima, umwite akuangalia atakwambia maghrum maghrum, wewe una wazimu majunun, na atakuitikia hivyo, wewe una wazimu wewe. Yani uchukue ile herufi ya mwanzo tu umwite, ama herufi ya mwisho nini? Muhammad Abdid. Nazungumza hivi ili muone ile sakhafat uqulihim, akili duni sana zama khurafi wanaofanya vitu kama hivi, wallahi akili duni sana. Hakuna dhikr katika Qur'an wala sunna ya jina mufrad wa Allah peke yake, hakuna kabisa. Na ili amezungumza al-Imam Sanaani rahimahullah ta'ala pia katika kitabu gani? Ha, تطهير الاعتقاد بارك الله فيك هيك شوي كسوما تطهير الاعتقاد الامام الصنعاني بيلي جامبا مليزغومزا مكوسا يا كمتاجا الله كذكر مفرد هابا ndio utaona kosa la wale wanaotunga vile vitabu kwa kiwa mwanamacho sema ya basir ya basir ya basir ya basir ehe na masikio ya samia ya samia ya samia. Hii upuzi mfanya mwacheza na majina ya Allah. Haya mambo mwayatoa wapi jamani? Tumcheni Allah. Na wanaofanya hivi wallahi ma qadaru Allah haqqa qadri, hawajajua cheo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.